मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 198वीं कक्षा दूसरे अध्याय के चौथे पाद के कल सूत्र हो गए थे बहुलम छंदसी तक। कोई प्रश्न है पीछे का? तो आगे सूत्र है गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु। गातिस्था घुपा भूभ्यः पंचमी बहुवचनांतम्, सिचः षष्ठी एक वचनांतम्, परस्मै पदेषु सप्तमी बहुवचनांतम्। गातिश्च स्थाश्च घुश्च पाश्च भूश्च इति गातिस्था घुपा भुवः तेभ्यः। गा धातु भ्वादिगण में भी आती है कई गई शब्दे और इण धातु के स्थान में भी गा आदेश होता है, इणो गा लूंगी। तो प्रश्न उठता है कि हम गा से यहां किसका ग्रहण करेंगे। तो यदि पाणिनि को भ्वादिगण की गई धातु लेनी होती तो उस अवस्था में केवल गा इतना पढ़ देते, यानी कि भ्वादिगण की भी लेनी होती और इणोगालुंगी वाला भी लेना होता, दोनों लेने होते तो केवल गा इतना पढ़ सकते थे, क्योंकि एक परिभाषा भी आती है गा गा मा दा ग्रहणेशु अविशेषः। गा मा दा इनका ग्रहण जब पाणिनि करते हैं तो वहां पर सभी अनुबंध सहित धातुएं या निरनुबंध सब आ जाती हैं, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने गाती पढ़ा। अब यदि गाती पढ़ करके भी हम स्टिप का निर्देश करके भ्वादिगण की लेना चाहें तो फिर गाती अशुद्ध बनेगा, क्योंकि स्टिप प्रत्यय करेंगे और भ्वादिगण की लेंगे तो शब्द भी आएगा, फिर तो गायती बनेगा उसका। तो इस तरह से स्टिप का निर्देश करना, गायती न पढ़ना, इससे निर्णय हुआ कि ये इणो गालुंगी वाला गा का ग्रहण है। दूसरा है इसमें एक पा धातु, ये भी दो आती है, पा पाने है और पा रक्षणे अदादिगण की। तो इसका यहां नियम एक अलग परिभाषा के द्वारा निकाला गया है कि लुग विकरण अलुग विकरणयोर अलुग विकरणस्यैव ग्रहणम्। लुग विकरणा लुग विकरणयोर अलुग विकरणस्यैव ग्रहणम्। अर्थात यदि कोई धातु लुग विकरण वाली है अथवा अलुग विकरण वाली है, दोनों में आ रही है और पाणिनि ने कहीं उसका निर्देश किया सामान्य रूप से, तो किसका ग्रहण होगा? अलुग विकरण का। और इसीलिए वहां भी सातवें अध्याय में जो सूत्र आते हैं पा घ्रा धमा स्थापना, वहां भी अलुग विकरण अर्थात भ्वादिगण वाली ही लेते हैं, पा को पे आदेश करते हैं। तो यहां भी ऐसा ही है, पारक्षणे को नहीं लेंगे। तो ये तो सूत्र की संरचना हो गई, अर्थ हो गया इसका कि गा स्था घू पा भू पांच धातुएं हैं ये। इत्येतेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य सिचः लुक् भवति, लुक् का प्रकरण चल रहा है, परस्मै पदेषु परतः, परस्मै पद में ही ये सूत्र लगेगा। तो गा का रूप बनेगा क्योंकि सिच का लुक किया गया है तो लुंग लकार ही लाना है, तो गा इण धातु से, इण धातु से लुंग लकार लाएंगे और इण के स्थान पर गा आदेश हो गया, अडागम हो गया, आगे तिप, तिप के ई का इकार का लोप करके अ गा, और जो सिच प्रत्यय आया चिली के स्थान पर उसका इस सूत्र ने लुक कर दिया। तो कोई नहीं, सरल है सिद्धि, बन गया अगात। तो अगात का अर्थ क्या हो जाएगा, वह गया, जो इण धातु का अर्थ है वही, यानी इण गतौ गया। दूसरा है अस्थात, तो अस्थात में भी अडागम दिखाई दे रहा है, धातु स्था है, चिली के स्थान पर सिच करके उसका लुक कर दिया गया है, आगे तिप का तकार है, अस्थात वह ठहरा। घू से तात्पर्य, यहां घू संजक धातु है, तो दा धा आदि ये ले लेंगे, तो डुदाए दाने धातु से बनेगा अदात। तो यहां पर भी अडागम है, धातु दा दिखाई दे रही है, चिली को सिच करके उसका लुक कर दिया और तिप का तकार है। आगे है अधात, ये धा धातु का है, दुधाए दाने, दुधाए धारण पोषण यो, और पा धातु का पा पाने। तो यहां पर अडागम धातु पा है, चिली को सिच करके उसका लुक हो गया और तिप का तकार है, तो अपात अर्थात उसने पिया, रक्षा की नहीं, उसने पिया। अंत में है भू धातु, तो भू धातु से भी लुंग लकार ला करके चिली प्रत्यय, चिली को सिच, अडागम और सिच का हो गया लुक, तो अ भू और तिप का तकार है, लेकिन तिप को मान करके तो भू को गुण होना चाहिए, पीछे की धातुएं तो ऐसी थी जहां गुण संभव नहीं था कहीं पर भी, लेकिन यहां तो गुण हो सकता है भू को, सार्व धातु का अर्धातु के ओर से भू को गुण होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। तो जहां गुण के सूत्र आ रहे हैं वहीं बोलो, गुण का सूत्र सार धातु का अर्धातु कहो के आगे देखो, क्यों तेजस्विनी, हाँ भू सुवो स्तिंगी, तो ऊपर है इसके न अभ्यस्तस्य अचि पिति सार्व धातु के, न आ गया नीचे और पिति सार्व धातु के, तो पित सार्व धातु अर्थात तिप सिप मिप, तीन स्थानों पर तीनों पुरुषों के एक वचन में ये गुण का निषेध कर देगा। लेकिन यदि इसके रूप और आगे चलाएं हम, तो तस प्रत्यय लाएंगे, जब तस को ताम हो गया लेकिन गुण तो वहां भी नहीं है, अभूताम, और ये कर रहा है निषेध केवल पित सार्वधातुक में, तो अभूताम में कैसे करेंगे फिर, अभूताम में तो सार्वधातुक में पित से ही हो जाएगा, छह प्रत्यय तो सार्वधातुक में पित से ही इंगित रहेंगे, क्योंकि बीच में जो सिच आ रहा था वो तो लुक हो गया उसका, और नलुमतांगस्य से वहां पर प्रत्यय लक्षण भी हो नहीं पाएगा, गुण करने के लिए हम प्रत्यय लक्षण मान लें ये संभव नहीं है, तो अभूताम, ऐसे ही अभूवन, वहां गुण का निषेध होकर के और उवंग हो गया फिर। अब मध्यम पुरुष का बनाएंगे जो अभू, यहां फिर भूस वोस्तिंगी लग जाएगा, अभूतम अब है भू सुवो स्तिंगी, और पीति सार्धातु के ऊपर से ले लो, इन्हें तिंग तो लेंगे हम, लेकिन तिंग में से प्रत्यय कौन से आएंगे, पित सार्व धातुक, तीन प्रत्यय तिप सिप मिप, तो अभू अभूतम अभूत, अभूवम अभूव अभूमा, इस तरह से। आगे है विभाषा घराधेट शाच। अच्छा जी, भू संजक उदायन दाने दाण दाने दो अवखंडने तें रक्षण, इन चारों में अदाध्य बनेगा। चारों में बनेगा। विभाषा घ्रादेट घ्राधेट शाच्छास। विभाषा प्रथमिक वचनांतम, घ्राधेट शाच्छास पंचम्यक वचनांतम, घ्राश्च धेटच शाश्च छाश्च साश्च, द्वंद्व समास कर लेंगे तो धेट पाने, वही पड़ी हुई है ये, क्योंकि धा यदि कहते तो फिर सभी आ जाते, तो केवल धेट को अलग से पढ़ दिया है। और शा धातु ये आती है उसमें दिवादिगण में, शो तनु करने छीलना, तनु करना हल्का करना, और छा छो छेदने, ये भी उसी के आगे है, शो तनु करने के आगे। और फिर है सा, बिल्कुल क्रम से आ रही है, क्रम से आ रही है, शो तनु करने छो छेदने और शो अंत कर्मणी, और तीनों दिवादिगण की हैं एक ही जगह पर, तो तीनों को ले लिया गया है यहाँ। तो घ्रा धेट शा छा सा इत्येतेभ्यो धातुभ्यो उत्तरस्य सिचः परस्मी पदेशु परतः लुक् भवति विभाषा अर्थात विकल्पेन। तो यहाँ विकल्प से कर दिया गया है। अब यदि हम देखें तो भेट धातु जो है, यहाँ पीछे कहा था ना घातिस्था घू, तो घू कह करके यहाँ इसका पूरे का ग्रहण हो रहा था और नित्य नित्य ही लुक हो रहा था, तो ये तो धेट इसलिए पढ़ा गया है। बाकी जो घरा शा छा सा इनमें तो प्राप्ति ही नहीं था, इसमें अप्राप्त विभाषा है, उसमें प्राप्त विभाषा है, दोनों प्रकार की है ये प्राप्त अप्राप्त विभाषा। तो घरा धातु में घरा गंधो पादाने, अटागम हो गया, धातु घरा है, सिच का लुक कर दिया गया, तिप का तकार, विकल्प करके हुआ। अब दूसरे पक्ष में जब बनाएंगे तो वहां कैसे करेंगे, क्योंकि धातु है ये आकारांत, आगे चिली प्रत्यय आया, तो चिली प्रत्यय आया तो अब क्या करेंगे, चिली को तो सिच हो ही जाएगा, ठीक है ना, और धातु है ये अनिट, तो अब इसके बाद एक आगम और करेंगे फिर, यम रम नम आताम सक च, ये दो कार्य करता है, एक तो सक आगम करेगा अंग को, और प्रत्यय जो आगे आ रहा है वलादि उसको इडागम भी करेगा। तो इस तरह से सिज से पूर्व इट आ चुका है, इधर धातु को सक आगम आद्यंतो टकितो धातु के अंत में जाएगा घ्रास, आगे इट सिच और ईट आगम भी हो जाएगा, अस्थि से चो प्रिक्ते, इट ईटी से सिच का लोप हो गया, दोनों ईकार मिल गए अघ्रासीत। तो ये उस पक्ष में बना जब सिच का लुक नहीं हुआ, अघ्रात अघ्रासीत। ऐसे ही आगे धा धातु का भी है, जब सिच का लुक कर देंगे तो अधात, और लुक नहीं करेंगे तो सकागम हो करके अधासीत। शो तनु करने आदेच उपदेशिति से आकार करने के बाद अशात, सब वही कार्य हैं, और दूसरे पक्ष में सकागम अशासीत। छो छेदने यहां भी ऐसे ही है, आकार करके अच्छात, सकागम करके अच्छासीत सिच पक्ष में, और शो अंत कर्मणि धात्वादेह शह सह और आदेचे उपदेशे शिति, तो सा हो गया सिच का लुक हो गया तो असात, और दूसरे पक्ष में सिच रहेगा सकागम हो जाएगा असासीत। ये बन जाएंगे विकल्प करके। इन्होंने सा धातु को जो लिया है ये, तो यहां तो हाँ ठीक है वही है अंतकर्मणी, अर्थ दिया है उसने समाप्त कर लिया, ठीक है ना, अंत कर्म, कर्म का अंत हो गया। छो में जो है तो कागम भी कर लेंगे, छे छह सूत्र से स्तोष्ट नाष्टु से चकार हो जाएगा, अच्छा अच्छा सी। तो इस तरह से ये विकल्प वाला हो गया। इसी विभाषा को फिर अगले सूत्र में भी ले जाते हैं, तनादिभ्य तथासो हो, तनादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, तथासो हो सप्तमी द्विवचनांतम। सप्तमी व्यक्ति मानी गई है क्योंकि परे रहते अर्थ लेना है इसका, स्थान में षष्ठी नहीं है, स्थान अर्थ नहीं करेंगे। तो तनादि गण पूरा ही ले लिया है इन्होंने, ये कोई अवान्तर गण नहीं है, पूरा ही तनादि गण है। तो तन आदर येषां ते तनादयः, तथासोः तश्च थाश्च इति तथासौ, तयोः तथासोः। अब यहां पर जो त है इसमें एक संदेह हो सकता है कि एक तो त आता है त आताम झ, दूसरा परस्मै पद में हम तस्थस्थमिपां तान तन्तामः, इससे भी त आदेश करते हैं ये बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में था को ता करते हैं ना, तो वहां भी त मिलता है। तो क्या दोनों लिए जाएंगे त से, या एक ही लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, एक लिया जाएगा तो एक नियम और भी काम करता है कि जब कोई साथ में जो शब्द होता है दूसरा, उसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे थास आगे आ रहा है, यह है आत्मनेपद का प्रत्यय, तो तभी आत्मनेपद का ही होगा। अच्छा, तस्थ स्थ में, अब थस थ के स्थान में देखो आदेश, आदेश देखो ना, अब ताम तम त अम त आ गया ना तीसरा, तो थ के स्थान में त, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो इस तरह से तनादिभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य सिचह विभाषा लुक भवती त थास इत्येतयोः परतः। तो तनु विस्तारे धातु से पहले ही धातु है तनादि गण की, और उससे यहां पर लुंगलकार लाए, और लुंगलकार लाकर के आत्मने पद में त आदेश हो गया, त प्रत्यय आ गया, तो त अडागम हो गया, अ तन चिली और त, चिली को सिच कर लिया पहले, और विकल्प करके एक पक्ष में सिच का लुक हो गया। अब सिच का जब लुक हो गया तो सार्वधातु कमपित से जो प्रत्यय सारे इंगित हो जाते हैं आत्मनेपद के, पूरे नौ प्रत्यय, वो आगे दिखाई देने लगे अब धातु के, क्योंकि सिच तो हट गया। तो अब कितंगित प्रत्यय जब परे होते हैं, और धातु है अनदात्तोपदेश है ये, हैं तनदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम, नहीं तनुत्यादि पढ़ा हुआ है उसमें अलग से, अनदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपः, झलि किंगिति, झलादि कितंगित, तो झलादि इंगित प्रत्यय परे है, अनुनासिक का लोप हो गया, तो तन का त रह गया, अ त और प्रत्यय का त, अतत उसने विस्तार किया। दूसरे पक्ष में जब सिच का लुक नहीं होगा तो इडागम हो करके अतनिष्ट, तब ये बनेगा। अब यहां पर नकार का लोप नहीं कर सकते क्योंकि आगे सिच आ रहा है, प्रत्यय भले ही इंगित है त, लेकिन बीच में सिच बैठा हुआ है। संधातु का शणु दाने, दूसरी जगह तनु विस्तारे शणु दाने, तो शणु में धात्वादेह शह सह सकार हो जाएगा, और णकार को भी नकार हो जाएगा, निमित्ता पाए नैमित्त कस्यापि अपायः, तो रह गया सन। तो सन धातु में भी अडागम सन और चिली को सिंच करके उसका लुक कर दिया। आगे त, अब त के ङित होने से यहाँ पर भी इसी प्रकार से अणदात्व प्रदेश वनति से नकार के लोप की प्राप्ति हो रही है, लेकिन इसका एक अलग सूत्र बनाया है पाणिनि ने, जन सन खनाम सै झलो हो। सन प्रत्यय लाएं अथवा झलादि कितने प्रत्यय परे होते हैं तो सन के नकार को आकार हो जाएगा, आकार करके अकह सवर्णे दीर्घ अ सा त, उसने दान दिया शणु दाने। ऐसे ही असनिष्ट जब सिच का लुक नहीं होगा। तो ये तो हो गया प्रथम पुरुष का एक वचन। मध्यम पुरुष के एक वचन में भी ऐसे ही, वहां था अतत, यहां बनेगा अतथाह, तूने विस्तार किया, अतनिष्ठाह। ऐसे ही सन धातु का असाथाह, तूने दान दिया, असनिष्ठाह। तो दो धातुओं को ले लिया है, सभी पूरे तनादिगण में यह सूत्र लगता है। आगे मंत्रे घस हुर नश व्री दहाद वृच क्रीगमी जनेभ्यो लेह। मंत्रे सप्तम में कुछ नांतम घस हुर नश व्री दहाद वृच क्रीगमी जनेभ्य पंचमी बहुवचनांतम लेह षष्ठी एक वचनांतम। द्वंद समास कर लेंगे इसमें, घसश्च हुरश्च णशश्च व्रीच दहश्च आत च आकारांत और व्रिजी वर्जने व्रिच च क्रीच गमिष्ट जनिष्ट, ये सब का इतर इतर योग द्वंद। तो ये सूत्र वेद में लगता है और बहुत अधिक लगता है, क्योंकि जो धातुएं इसमें आ रही हैं इनका जहां जहां भी ऐसे प्रयोग होगा लुंग लकार में तो वहां चिली प्रत्यय नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे मंत्रों में ये धातुओं के रूप भरे पड़े हैं लुंग लकार के, तो ये बहुत लगता है सूत्र। तो घस हुर णश व्री दह आत, आत का अर्थ हो गया आकारांत, व्रिज क्री गमी जनि इत्येतेभ्य धातुभ्य उत्तरस्य लेह, लेह अर्थात चलेह, तो चलेह प्रत्यस्य लुक् भवति मंत्रे मंत्र विषये छंदसी। और यहां कोई विकल्प नहीं है, लुक हो ही जाता है और बहुत छोटा सा रूप बनता है। फिर इन सब के रूप देखोगे जरा जरा से जो है शब्द आ रहे हैं केवल। तो पहले धातु क्या है इसमें, घस, घस का तात्पर्य अद के स्थान पर जो घसलेरी आदेश करते हैं, हैं? हाँ अडागम है तन धातु और इडागम सिच और त, क्या प्रश्न है? लुक पक्ष में अतत, तुमने अतनिष्ठ पूछा था ना, अतत में जो है जब सिच का लुक हो गया तो ङित प्रत्यय आगे आ गया ना, झलादि कितङित, तो अनदात्व उपदेश वनति से नकार का लोप हो गया, तो धातु में जो तन है उसका केवल त बचा, नकार तो हट गया। प्रथम पुरुष एक वचन था, हाँ अत अत अत ऐसे ही सन धातु का असात, वहां आकार हो गया। तो पहले धातु है इसमें घस, तो घस का रूप बनता है अक्षण, जो कि पीछे सिद्धि में आ भी चुका है। कहां पर आया था ये उसमें आया होगा, ये न पदांत द्विर्वचन वरे या लोप सूत्र में, वहां अक्षण की सिद्धि आई थी। वहां अक्षण में जो चर विधि का प्रकरण चल रहा था ना, चर विधि वाले में जश चर विधिषु, तो वहां पर चर विधि में स्थानीवत निषेध किया गया था ना, स्थानीवत का नपदांत द्विर्वचन, तो वहां पर ये आया था अक्षण। तो अध धातु से लुंग लकार ला करके और लुंग पर रहते लुंग सनोर घसलेरी, लुंग और सन परे होता है ये सूत्र पीछे आ चुका है, लुंग सनोर घसली, तो इसने घसलीरी आदेश कर दिया, घसलीरी का बचेगा घस। अब अडागम करके अ घस चिली, और आगे बहुवचन का प्रत्यय है इसमें झी प्रत्यय परस्मी पद में, तो झी को झोनता से अंतादेश करके अंति अ घस चिली अंति, इकार का लोप कर देंगे इतश्च से, और इकार का जब लोप करेंगे तो नकार का और तकार का आ गया संयोग, और संयोग होने के कारण से संयोगांतस्य लोपः, तो अंति का बचेगा अन। अब यहां जो चिली प्रत्यय है इसका मंत्रे घस वर्णश सूत्र से लोक हो गया। अब बचा हमारे पास में अ घस और अन। अब यहां पर ये जो अंति था अन, ये कैसा है, सार्वधातुकम अपित, क्योंकि प्रत्यय तो रहा नहीं चिली, वो तो हट गया, तो सार्वधातुकम अपित से ये हो गया ngit। ngit होने से अब क्या होगा, ngit होने से गम हन जन खन घसाम लोपह किंगित त्यनंगी, उपधा का लोप करता है ये, कितंगित प्रत्यय परे होता है, तो गम हन जन खन घस, घस पड़ा हुआ है उसमें, तो घस वो हलीचे बोलता है। तो इस तरह से यहां पर उपधा का जब लोप हो गया तो अग्स अडागम और अग्स अन। अब घकार के आगे सकार दिखाई दे रहा है जो कि खर है, तो खरीचे से यहां पर चर की प्राप्ति हो रही है, पहले जो चर की प्राप्ति हो रही है, तो अब जो स्थानीय वदादेशो नल विधव से स्थानीय वदादेश आदेश स्थानीयवत हो जाता है, तो जो आकार का लोप हुआ था वो स्थानीयवत होने लगा, लेकिन स्थानीय वदादेशो नल विधव में अनल विधव कहा गया है, अलविधि में होता नहीं स्थानीयवत, तो निषेध भी हो गया, लगा समस्या दूर हो गई, लेकिन फिर आगे बैठा है अचह परस्मिन पूर्व विधव, क्योंकि आकार का जो लोप हुआ है ये है अजादेश, और अजादेश हुआ है तो फिर ये स्थानीयवत होने लगा, स्थानीयवत होकर के फिर वही समस्या आ गई, खरीचा नहीं लग पाएगा। पूर्व विदित हो रही है घकार को काकार करना, ये पूर्वी ही तो है आकार लोप से, तो अचह परस्मिन पूर्व भविष्य जब दोबारा फिर प्राप्त होने लगा, तब न पदांत देववचन ने कहा कि चर विधि करने में पर निमित्त का अजादेश स्थानीवत नहीं होता, नहीं होता तो खरीचा से चरत्व हो गया, तो घकार का हो गया ककार अक्स। अब शत्व किससे करेंगे यहां पर, तो शत्व करने के लिए सूत्र अलग से बनाया ये पाणी ने, घस घस के लिए शासी वसी घसी नाम च, इस तरह से बनता है ये अक्षण। ये हो गया घस धातु का। आगे है वर, वर का तात्पर्य ह्वरी, ह्वरी कौटिल्य, ह्वरी कौटिल्य धातु से बनता है, तो यहां पर भी अब क्योंकि मां का प्रयोग हो रहा है इसमें, तो न मांग योगे से अडागम तो करना नहीं था, तो ह्वरी धातु आगे लुंग लकार, लुंग के स्थान पर तिप, इधर चिली आया, चिली का हो गया लुक, और लुक होने के बाद अब केवल जो तिप है आगे, तो तिप के पर रहते गुण हो गया ह्वरी को, तो ह्वरी का बन गया ह्वर, ठीक है ना, तो ह्वर और तिप का तकार। अब क्योंकि ह्वर गुण होने के बाद ये हलंत हो गया रपर होने से, तो हलंग्या दिभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल से तिप के तकार का लोप हो गया, क्योंकि वो अप्रिक्त है यहां पर तिप का तकार, तो इस तरह से रह गया केवल ह्वर, कुछ भी नहीं रहा, अडागम हुआ होना चाहा वो नहीं हो पाया, चिली आया उसको हटा दिया, तिप प्रत्यय आया वो भी गायब हो गया, तो क्या बचा, बस धातु ही रह गई केवल गुण होकर के ह्वर। अब जो विसर्ग दिखाई दे रहे हैं धातु का ही अंश है वो भी बेचारा, तो हुआ बस इतना ही रूप बनेगा हुआ। और इसमें माँ, हाँ माँ तो अलग है ना, माँ हुआ, तो माँ के कारण से ही तो अटागम नहीं हो पाया था। तो माँ, अब ये जो हुआ है ना, ये इसमें इन्होंने हुआर दिया है, माँ हुआर मित्रस्य त्व, नहीं नहीं अशुद्ध है ये। नहीं नहीं जैसा मंत्र में आएगा वही तो लिया जाएगा। वर है माँ वर मित्रस्य त्व, तैत्री संहिता में है ये मंत्र, ऐसा ही है, ह्रस्व अकार है, दीर्घ नहीं है, संभाल लो उसको, शुद्ध कर लो, आ की मात्रा काट दो। आगे है तीसरी धातु णश, णश अदर्शने, तो उन्होंने लगा करके रह गया नश, प्र उपसर्ग लगाना है यहां पर, क्योंकि इसका उदाहरण जो बनेगा वो है प्रणंग मर्त्यस्य। अब यहां पर भी देखो अटागम नहीं है, तो ये जो पूरा मंत्र आता है ना, मानह शंसो अरुषो धूर्ति ही प्रणंग मर्त्यस्य, ये मंत्र आता है, इसमें भी माँ का योग प्रयोग हो रहा है, तो माँ के प्रयोग के कारण से अटागम तो यहां भी नहीं करेंगे, तो इसलिए अटागम भी, वो भी समस्या चली गई। धातु फिर क्या है, नश, आगे चिली है और तिप का तकार है, चिली का लुक कर दो, तो रह गया नश और तिप का तकार। अब यहां पर भी वही स्थिति हो गई कि तिप के तकार का हल्ञा दिभ्यो से लोप हो जाएगा, तो जैसे पहले धातु मात्र रह गई, यहां भी धातु मात्र रह गई। अब धातु मात्र जो रह गई, पर के कारण से यहां पर नश के नकार को दोबारा भी नकार फिर से करेंगे, उसका सूत्र है उपसर्गाद असमासे भी ऋणोपदेशस्य, जो धातुएं ऋणोपदेश होती हैं तो उनमें समास न करने पर भी उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, निमित्त का तात्पर्य रेफ और शकार, तो प्र में रेफ आ रहा है उससे उत्तर नकार को नकार हो जाता है, तो प्र णश। अब यहां पर पद के अंत में आ गया ये नश धातु में शकार, तो नशेरवा, ये सूत्र आता है आठवें अध्याय में, क्विन प्रत्यस्य कुह के आगे, तो कवर्ग, कवर्ग कुह की अनुवृत्ति आ रही है, नश धातु को कवर्ग हो जाएगा, तो शकार को कवर्ग क्या करेंगे, स्थानी वदादेशो नलविधौ लगा करके, वो नहीं स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः से यहां पर शकार के स्थान पर कवर्ग में से बाह्य प्रयत्नों को भी देखते हुए खकार ही आ सकता है, तो खकार आ गया, तो बन गया णख। अब खकार को फिर क्या करेंगे, अब झलाम शुनते लगा लो, क्योंकि पद के अंत में तो अब भी है, इसने कर दिया गकार प्रणग। आगे मर्त्यस्य, मर्त्यस्य जो मकार आ रहा है ये अनुनासिक आ रहा है, तो यरो नुनासिके नुनासिको वा, क्या करें, खकार और कवर्ग में खकार, हाँ खकार, खकार खकार के स्थान पर फिर गकार करेंगे झलाम शोनते से, गकार को फिर यरो नुनासिके नुनासिको वा से अनुनासिक हो गया, तो गकार का अनुनासिक क्या आएगा, अंगकार, तो प्रणंग, प्रणंग, प्रणंग मर्त्यस्य, बस ये बनेगा। आगे है अणश के आगे व्री, ठीक है ना, व्री धातु, तो व्री से व्रिंग और व्रिंग दोनों ले लेते हैं, तो यहां पर इसका उदाहरण है आवह, सुरुचो वेन आवह, तो आवह जैसे हमने पीछे बनाया था ना व्री कौटिल्य धातु से, तो जैसे वो रिकारांत है ऐसे ये भी रिकारांत, तो व्री का क्या बना था वह, तो व्री का क्या बनेगा वह, ठीक है ना, केवल आ ही तो दिखाई दे रहा है अतिरिक्त, तो आंग उपसर्ग लगा लो, आंग उपसर्ग लगा करके आवह। मांग का योग यहां भी नहीं, मांग का योग यहां तो खैर नहीं है, तो अटागम आएगा भी तो उसको सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ना, तो आवह। आगे धातु है व्री के आगे दह, दह भस्मी करने, तो दह धातु से ये जो रूप दिया है इन्होंने धक, इसका उदाहरण है धक, मान आधक, यहां भी माँ का योग हो रहा है, माँ का बहुत आ रहा है योग। तो ये उदाहरण है मध्यम पुरुष के एक वचन का। तो सिप लाएंगे, यदि बनेगा एक जैसा ही, चाहे तिप लाएं या सिप लाएं, क्योंकि दोनों का ही लोप हो जाना है हल्या दिभ्यो से, रूप में अंतर नहीं आएगा, लेकिन यहां पर मध्यम पुरुष का है ये। तो दह धातु से लुंग लकार सिप प्रत्यय लाएंगे, चिली का चिली ला करके उसका लुप कर दिया, तो दह और सिप का सकार, अब हल्या दिभ्यो से सकार का लोप हो गया दह। अब ये पद के अंत में आ गई, तो पद के अंत में आ गई तो दादेर धातोर घह, क्योंकि होढ़ लग रहा था ना, तो होढ़ का अपवाद है ये, दादेर धातोर घह, धकार आदि यदि कोई धातु होती है तो वहां पर हकार को घकार होता है, तो बन गया दघ। अब बन गई ये झसंत, फिर पद के अंत में झसंत को बश हो गया, एकाचो बशो भश, झसंतस्य स्धोः सकार और ध्व परे रहते, तो सकार वही जो सिच का सकार था जिसका लोप कर दिया गया था प्रत्यय लक्षण मान करके, इसको हो गया भश। तो भश हो गया तो क्या बन गया धघ। अब झलाम जशोन्ते से पद के अंत में ककार कर दिया धघ, अब वावसाने से ककार भी कर सकते हैं एक पक्ष में, तो बन गया धक, दह भस्मीकरण। आगे क्या है, दह के आगे आत, आत का अर्थ है आकारांत। तो आकारांतों में धातु ली है इन्होंने प्रा, प्रापूरणे उसकी अदादिगण की, आप प्रा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस तस्थुषश्च, संध्या मंत्र बोलते हैं नहीं, तो आप प्राह है ये, वो तो भोभगो सूत्र से रेफ का यकार होकर के लोप हो गया है, इसलिए मंत्र में दिख रहा है आप प्राह, रूप क्या बनेगा आप प्राह। तो आंग तो हो गया उपसर्ग, धातु है प्रा, तो प्रा धातु से लुंग लकार ला करके, ये भी मध्यम पुरुष का ही है, तो मध्यम पुरुष में सिप आएगा, चिली आया, चिली को लुक कर दिया, अडागम भी होगा, तो आ अटका अ प्रा और सिप का सकार। अब यहां तो हल्या दिभ्यो लगा नहीं सकते, कोई बात नहीं, तो सिप के सकार को विसर्जनी हो गया रू हो करके आ प्राह, ये आकार अंत का हो गया। आगे है व्रिज, है व्रिज, मानो अस्मिन महाधने परा वर्क, तो वर्क ये इसका उदाहरण है, यहां भी देखो माँ का प्रयोग है तो अडागम यहां भी नहीं हुआ। तो व्रिज धातु से लुंग लकार ला करके प्रथम पुरुष का एक वचन तिप, चिली प्रत्यय आया, चिली का लुक हो गया, अडागम हुआ नहीं है, तो व्रिज तिप, तिप का तकार और तिप को मान करके गुण भी कर लिया पुगंत लघुपधस्य च से, तो वर्ज, अब हलंत होने से हल से उत्तर तिप के तकार का लोप हो गया हल्या दिभ्यो से, बस केवल धातु मात्र रह गई। तो पद के अंत में चोहकू से कवर कर लो, गकार हो गया वर्ग, वावसाने से चर्प हो करके वर्क, तो कितने छोटे छोटे रूप आ रहे हैं लुंग लकार के, परमात्मा ने बहुत संक्षेप में कार्य कर लिया अपना पाणिनि की सहायता लेकर के हैं पाणिनि के सूत्रों को सामने किताब खोल के तब मंत्रों की रचना कर दी होगी तो ये बन गया वर्क ब्रिज। आगे है क्री, तो क्री धातु का रूप अक्रन, कर्म कर्म कृतः, तो अकरण में यहां पर डुकरे करने धातु से क्री और लुंग लकार और बहुवचन का है ये तिप्तस झी, झी का है ये, तो अडागम क्री चिली और झी, झोंतः अंत करके इकार का लोप हो जाएगा, संयुगांतस्य लोपः, उसका तो बचेगा अन, अचली का हो गया लोक, तो अ क्री अन। अब गुण करेंगे क्या क्री को? गुण नहीं हो पाएगा ना, सार्व धातु कमपित नित है ना आगे, तो फिर क्या करेंगे ये कोई अणची बन गया अकरण, क्री को री को रेफ होकर के आगे अन है अंती का अकरण। आगे है गम धातु गमिष्ठ, गम धातु का बनेगा अगमन, तो अगमन में यहां पर ये भी झी का उदाहरण है, तो अडागम गम धातु चिली, झी का अंति फिर अंत तकार को हटा करके अन, इधर चिली का लुक, अब अन प्रत्यय इंगित है सार धातु का मपित, तो गम हन जन खन घसाम उपधा का लोप हो गया, तो अग्म अन अगमन। अंतिम धातु है जन, जनी प्रादुर्भावे, तो यहां पर भी अडागम जन धातु, अब ये क्योंकि आत्मनिपद की है यहां पर, तो आत्मनिपद में ते त आताम झ झ प्रत्यय लाएंगे, उधर चिली प्रत्यय आया तो अ जन चिली झ झोंता से झोंता नहीं लगाएंगे यहां पर, यहां यहां लगेगा आत्मनिपदेश वर्णतः अनकारांत होने से झ को अतादेश हो गया, और सार्वधातु कमपित से ये नित है ही, तो यहां भी उसी प्रकार से गम हन जन खन सूत्र से जन धातु के उपधा का भी लोप कर देंगे, तो अ जन और झ प्रत्यय है झ का हो गया अत, अजन अत। अब केवल एक सूत्र लगाना है, स्तोह शुना शुह नकार को यकार हो गया अज्ञ त, ये इस प्रकार से बनेगा। एक वचन में बनेगा इसका, लेकिन हम एक वचन में चिली का लुक करेंगे तब ना, कोई आवश्यक थोड़ी है, ये तो जैसे रूप मिलते हैं उसके अनुसार बनाएंगे हम, हम ये थोड़ी कि सारे चिली का लुक करके रूप चलाने लगे, नहीं, जो प्रयोग मिल रहा है जिस पुरुष में जिस वचन में बस उसी में सिद्धि करनी होती है। अगर कोई सूत्र केवल वेदों के लिए होता है तब, हाँ वेदों के लिए नहीं है तो बात अलग है, वहां पर रूप चलाएंगे, भाषा में सब चलाए जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, अब ये लेह की अनुवृत्ति आगे भी जा रही है, अब यहां तो लेह से यानी कि ली का जो षष्ठी लेह है, तो यहां तो हमने चिली का ग्रहण कर लिया, लेकिन आगे जब यही ली पहुंचता है तो वहां पर क्या अर्थ करेंगे? अब वहां चिली तो होगा नहीं, क्योंकि आम से उत्तर लुंग लकार आता ही नहीं है कभी, तो वहां ली का अर्थ क्या होगा? लिट का ली, तो पाणिनि ने लेह कह करके दोनों प्रयोजन सिद्ध कर लिए, चिली भी ले लिया और लिट भी ले लिया, तो आमह पंचम्ये क्वचनान्तम् आम उत्तरस्य लेर लुक भवति अर्थात लिट लकारस्य लुक भवति। सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं, ईहान चक्रे उहान चक्रे ईक्षान चक्रे, तो यहां पर जो आम प्रत्यय हुआ था तो इस सूत्र से हमने जो लिट लकार है उसको हटा दिया था, लेकिन जब क्री भू अस का अनुप्रयोग किया गया था क्रिंचानुप्रयुज्यते लिटी, उस अवस्था में उस सूत्र ने लिट लकार को दोबारा उपस्थित कर दिया था, तब ये रूप बने थे। आगे है अव्ययात आपसुपः, अव्ययात पंचमी वचनांतम आपसुपः षष्ठी एक वचनांतम आपच सुपच समाहार द्वंद्व करके, तो अव्ययात अव्ययात पंचमी है तो अव्यय से उत्तर, अव्ययात उत्तरस्य आप अर्थात आपह सुपश्च लुक भवति, आप से टाप डाप चाप और सुप से पूरे 21 प्रत्यय आ गए, इनका लुक हो जाएगा अव्यय से उत्तर। तो पहले आप का उदाहरण दिया, तत्र शालायाम यत्र शालायाम, तो तत्र जो तद शब्द से बनाते हैं हम ङी प्रत्यय लाकर के सप्तमी में, और ङी प्रत्यय के स्थान पर फिर सप्तम्यास त्रल से त्रल कर लेते हैं तद और त्रल, तद के तकार को अकार हो करके और अतोगुणे लगा करके त और त्र। अब यही हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या करेंगे फिर? स्त्रीलिंग में बनाएंगे, जैसे शालायाम आ रहा है तो शालायाम आ रहा है यहाँ पर, तो शाला तो सप्तमी हो गई, तो तत्र जो सप्तम्यंत है यहाँ पर भी टाप की प्राप्ति होगी फिर स्त्रीलिंग में। तो टाप तो आएगा, हम प्राय करके हम लोग सिद्धियों में दिखाते नहीं है ऐसा कहीं, लेकिन प्रक्रिया करेंगे तो इसी प्रकार से ही हो सकती है, और कोई तरीका ही नहीं है उसका। तो यहाँ पर तत्र के आगे जो टाप आएगा तो तत्र के अव्यय होने के कारण से उस टाप का लुक हो गया, तत्र शालायाम। अब मान लो हम यहाँ बोल रहे कि तत्र विद्यालये, अब यहाँ पर टाप नहीं लाएंगे, वहां कोई समस्या नहीं है अगर पुल्लिंग का बनेगा विशेषण तो। ऐसे ही यत्र शालायाम, तहितश्चा सर्वव्यक्ति, वो तो अलग बात हो गई। जैसे तत्र पूरा एक प्रातिपदिक बन गया जब कृत तद्धित समासाष्ट से, क्योंकि त्रल का नाम तद्धित भी तो है तो प्रातिपदिक बनेगा, तो ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में फिर साध्युत्पत्ति होगी। तो उस अवस्था में अब असर्व व्यक्ति है, केवल सुप्रत्यय प्रथमा का आएगा बस, और कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि सप्तमी का अर्थ तो शब्द में आ गया, अब तो क्लिए ही प्रत्यय आ सकता है सु, ठीक है ना। तो उस सु का भी उदाहरण देखो, यहां दिया है इन्होंने टाप का, यानी कि आपके लुक करने का, लेकिन इसको हम दोनों प्रकार से ले सकते हैं, सुप के उदाहरण में भी घटा सकते हैं इसको, तत्र को, तत्र में सुप को ला करके उसका भी लुक कर सकते हैं और आपका भी, लेकिन सुप का उन्होंने अलग से दे दिया है उदाहरण, कृत्वा हृत्वा आदि में, वो केवल सुप का है, ये केवल टाप का, ऐसे इस तरह से दिखा दिया है, लेकिन तत्र में दोनों ले सकते हैं। तो कृत्वा में भी यहां पर क्त्वा प्रत्यय जब कर लेंगे तो अव्यय संज्ञा क्त्वा तो सुन का सुनः, तो यहां पर भी वही स्थिति है कि प्रातिपदिक होने के कारण से सुप्रत्यय आएगा, उसका लुप हो जाएगा। अब इसका ये अपवाद सूत्र है आगे, नाव्ययी भावाद अतोमत्व पंचम्याः न अव्यय पदम अव्ययी भावाद पंचम्ये क्वचनांतम, अतः पंचम्ये क्वचनांतम अम प्रथमैक वचनांतम तु अव्यय पदम अपंचम्याः षष्ठी क्वचनांतम। कई सारे पद हैं इसमें जिसमें अपंचम्याः में समास भी है, न पंचमी अपंचमी तस्याः अपंचम्याः। तो पूर्व सूत्र ने यह कहा था कि अव्यय से उत्तर, उसने सारे अव्यय लिए, इसने लिया अव्ययी भाव समास, वो भी अव्यय होता है अविभावष्ट सूत्र से, बस वहीं इसकी प्रवृत्ति होगी, और वो भी कैसा होना चाहिए, अतः, तो अकारांतात अव्ययी भाव समासात उत्तरस्य सुपः, आपको नहीं लेंगे यहां पर, केवल सुप की अनुवृत्ति आएगी, सुपः लुंग न भवति, लुग नहीं होता है, अपितु तस्य सुपः स्थाने अम आदेशो भवति, लुक नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कार्य, दो कार्य हैं इसके, कि लुक को रोकता है और अम आदेश करता है। साथ में कह दिया अपंचम्याः पंचमीम वर्जयित्वा, पंचमी को छोड़ देना है, पंचमी व्यक्ति में ये सूत्र नहीं लगेगा, तो पंचमी में नहीं लगेगा, तो इसका अर्थ है कि प्रथमा से लेकर के प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी षष्ठी और सप्तमी, लेकिन तृतीय और सप्तमी के लिए अगला सूत्र भी आ रहा है, बहुल कर रहा है वो, तो तृतीय सप्तमी को हटा भी दें तो प्रथमा द्वितीय और पंचमी षष्ठी, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी, यहां सदा ही अविभाव समास के आगे इनमें सब में जो प्रत्यय आएंगे उनको अमादेश हो जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण से पता लग जाएगा, जैसे उपकुंभम तिष्ठति, अब तिष्ठति जो क्रिया है ये जिस कर्ता को कह रही है, तो बैठना क्रिया कर रहा है वो। अब बैठना क्रिया कर रहा है तो उपकुंभम में हम कौन सी व्यक्ति ला सकते हैं? अब भाई अर्थ बनेगा कि जो भी है व्यक्ति वो कुंभ के समीप बैठा है। तो सु भी आना है केवल। तो इस तरह से उपकुंभम तिष्ठति, सुप्रत्यय आया उसका, इसने अव्ययादाप सुपह से जो लुक प्राप्त हो रहा था उसको रोक करके अम आदेश कर दिया, अमी पूर्व से पूर्व रूप। और उपकुंभम पश्य, यहाँ क्या अर्थ होगा? ये द्वितीय आ रही मने का अब, ये यानी कुंभ के समीप जो बैठा है उसको देखो। तो यहाँ पर अम प्रत्यय लाएंगे, तो अम का लुक रोक करके अम को फिर अम आदेश और अमी पूर्व। तो इस तरह से अविभाव समास के उदाहरण हो गए ये, अव्ययम विभक्ति से समास कर लेंगे कुंभस्य समीपम, ऐसे करके समीप अर्थ में। अब इसी सूत्र को आगे ले जाओ, बस केवल अपंचम्याह को हटा देना है। तो तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्योः षष्ठी द्विवचनांतम बहुलम प्रथमैक वचनांतम, तृतीया च सप्तमी च इति तृतीया सप्तम्यौ, द्वंद्व समास। तो अकारांतात अव्ययीभावात उत्तरयोः तृतीया सप्तम्योः बहुलम, तृतीया सप्तम्योः स्थाने अम आदेशो भवति बहुलम। तो बहुल करके अम आदेश कर रहा है, तो कोई कहेगा यहाँ पर लुक को तो रोका नहीं इन्होंने, तो लुक को तो पिछले सूत्र ने ही रोक दिया था, सारे ही सुपों का लुक रोक दिया है। तो पंचमी को छोड़ दिया था उसने, वो अलग विभक्ति हो गई, लेकिन तृतीया सप्तमी के आगे भी वो लुक कर रहा था, तो वो जो लुक कर रहा था उसने लुक को तो रोक दिया, लेकिन अम आदेश की प्राप्ति कर रहा था वो। उस अम आदेश का केवल इसने विकल्प किया है, लुक को रोकने का कार्य नहीं है इसका, वो तो पिछले वाले सूत्र ने रोक ही दिया था। तो बहुल करके अमादेश होगा, तो बहुल करके अमादेश होगा दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर, क्योंकि लुक तो होगा नहीं, तो विभक्ति का ही श्रवण होगा। तो इस तरह से जब लुक अमादेश जब कर लेंगे तब तो बनेगा उपकुंभम कृतम। अब यहां तात्पर्य है तृतीया का, जो कुंभ के समीप बैठा है उसके द्वारा किया गया, तो दूसरा बनेगा उपकुंभेन कृतम। ऐसे ही सप्तमी में उपकुंभे निधेहि, उपकुंभम निधेहि, कुंभ के समीप जो वस्तु है उसमें रख दो, ठीक है ना, घड़ा है कुछ भी है उसमें रख दो, उपकुंभम निधेहि। इस तरह से ये दोनों सूत्र मिलकर के अव्ययीभाव समास की व्यवस्था करते हैं, उसके रूप किस प्रकार से चलाए जाएंगे। अंतिम सूत्र है इस अध्याय का लुटह प्रथमस्य डारौ रसः। तो लुटह षष्ठीक वचनांतम, प्रथमस्य षष्ठीक वचनांतम, डारौ रसः प्रथमा बहुवचनांतम। डाश्च रौश्च रश्च, द्वंद्व समास। यहां पर प्रथमस्य जो कहा गया है प्रथम पुरुष, तो इसमें आत्मनेपद या परस्मैपद का भेद नहीं है, तो तिप्तस जी को भी ले लेते हैं और त आताम झ को भी ले लेते हैं। तो लुटह अर्थात लुट स्थाने विहितस्य प्रथम पुरुषस्य स्थाने यथा संख्यम डा रौ रस एते आदेशा भवन्ति। तो तिप और त इनके स्थान पर डा, तस और आताम इनके स्थान पर रौ, और झी और झ इनके स्थान पर रस। और तीनों आदेश कैसे हैं? ये अनेकाल, तो पूरे तिप्तस जी और ताताम झ सबके स्थान में जाते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा उनका पूरे के स्थान में। डा का बचेगा आ और रऊ रस, ये ज्यो के त्यों रहेंगे। तो क्री धातु से लुट लकार जब लाए, चाहे तो हम आत्मनिपद का लाएं या परसिंह पद का, क्योंकि उभयपद की धातु है ये, तो दोनों में ये घटा लेंगे उदाहरण। तो इस तरह से लुट लकार ला करके जब तिप या त प्रत्यय आया उसको हो गया डा आदेश। इधर स्यतासी लिरी लुटो से तास भी आएगा, लेकिन डा में पाणिनि ने डकार अनुबंध लगाया है तो उसका प्रभाव पड़ना है। अब भ संज्ञा तो कर नहीं पाएंगे यहाँ पर यचिभ हमसे, लेकिन डकार लगाया है तो डित करण सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप है, भ संज्ञा न होने पर भी टी भाग का तो लोप करना ही होगा। तो किसके टी भाग का लोप करेंगे? तास के टी भाग का, तो तकार बचा गुण होकर के करता। रउ लाएंगे है तिप के स्थान पर या आताम के स्थान पर, तो रउ में रेफ आ रहा है और रेफ जब आगे आता है तो तास के सकार का लोप हो जाता है, तासस्त्योर लोपः। आगे रीच तो कर्तारु और तासस्त्योर लोपः कहाँ लगेगा? फिर वो सकार पर रहते लगता है, ऊपर सूत्र है सह सी आर्ध धातु के, तो सी की अनुवृत्ति आ रही है तो मध्यम प्रश्न बनाते हैं ना कर्ता सी, वहां पर ये डारुडस के उदाहरण हो गए। तो कर्तारो कर्तारह में भी रीचा से तास के सकार का लोप हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रणव ध्वनि ओ।